Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się piątek, 19 dzień maja, wybiła północy. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze badania w Warszawie, kolejne we Wrocławiu. Trwa intensywne śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci w Egipcie młodej Polki Magdaleny Rzet. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo walczy z monopolem Gazpromu. Swoje zastrzeżenia przedstawi Komisji Europejskiej. Przywódca Republikanów podejrzewał Trumpa o kontakty z Rosją. O sprawie pisze Washington Post. We Wrocławiu odbędzie się dziś sekcja zwłok Magdaleny Rzet, Polki, która zmarła w Egipcie. O okoliczności tego, co się wydarzyło, nie są jasne. Prokuratorzy nie wykluczają, że mogło to być zabójstwo mające związek z handlem ludźmi. Pierwsze badania tuż po przewiezieniu ciała kobiety do Polski zostały już wykonane w Warszawie, tłumaczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. We Wrocławiu nie ma tak specjalistycznego urządzenia, które pozwalałoby poddać właściwym badaniom ciało zmarłej. Zakład Medycyny w Warszawie dysponuje tego rodzaju tomografem i zdecydowaliśmy się, zanim zostanie ciało przewiezione do Wrocławia, co nastąpi w godzinach wieczornych, takie badanie przeprowadzić. Minister zaznaczył, że śledczy na razie nie mogą wykluczyć ani wskazać na wiodącą hipotezę w śledztwie. Będzie nadal prowadzone intensywne śledztwo w tej sprawie. Przesłuchano bardzo wielu świadków, dotarto do licznych dokumentów, zabezpieczono też urządzenie elektroniczne. Z uwagi na dobro postępowania na razie nie możemy zdradzić żadnych szczegółów ze śledztwa, powiedział minister. Wyjaśnił, że sprawa jest tak ważna, bo Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie podczas swoich wakacyjnych wyjazdów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przedstawi Komisji Europejskiej swoje stanowisko w sprawie Gazpromu, a będzie się domagać m.in. kar finansowych dla rosyjskiej spółki, bo jak twierdzi, zawyża ona ceny i próbuje przejąć infrastrukturę gazową w Europie Środkowej i Wschodniej. Czego jeszcze poza karami chce PGNiG, informuje prezes firmy Piotr Woźniak. Proponujemy zbycie przez Gazprom takiej części infrastruktury, takiej części udziałów, która spowoduje utratę pełnej kontroli nad poszczególnymi elementami infrastruktury. W naszym przypadku to jest Jamał, w przypadku niemieckim to jest Opal i w przypadku podziemnego magazynu gazu Katarina to jest, on też zalokowany jest w Niemczech. Dwa lata temu Komisja Europejska zgłosiła już swoje zastrzeżenia. Chodziło m.in. o to, że Gazprom miał utrudniać konkurencję na rynkach m.in. w Polsce, w Czechach czy w krajach bałtyckich. Washington Post informuje, że przywódca większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów, Kevin McCarthy, przed rokiem podzielił się ze swoimi kolegami podejrzeniami, że Putin płaci Trumpowi. Dziennik dysponuje nagraniem tej wypowiedzi i twierdzi, że jest autentyczna. Rozmowa McCarthy'ego w kongresie odbyła się 15 czerwca ubiegłego roku, na miesiąc przed zdobyciem przez Trumpa nominacji republikanów w wyborach prezydenckich. To są kolejne sensacyjne wiadomości publikowane przez Washington Post, należące do miliardera Jeffa Bezosa, założyciela firmy Amazon.com, niechętnego prezydentowi Trumpowi. Tymczasem agencja Reuters informuje o nieznanych i nieujawnionych wcześniej przynajmniej 18 rozmowach telefonicznych osób ze sztabu wyborczego Trumpa z przedstawicielami Kremla. Tę sprawę badają FBI i senacka komisja. Rozpoczyna się przetarg na włoskie linie lotnicze Alitalia. Przedsiębiorstwo należące do linii Zjednoczonych Emiratów Arabskich i włoskich banków ogłosiło upadłość. O sprawie z Rzymu Piotr Kowalczyk. Alitalia od dłuższego czasu przynosi 2 miliony euro strat dziennie. W sumie wynoszą 1,5 miliarda euro. Pod koniec kwietnia pracownicy w referendum odrzucili plan naprawczy uzgodniony przez właścicieli i związki zawodowe przy pośrednictwie włoskiego rządu. Nie zaakceptowali obniżki płac i planu zwolnienia 15% personelu. Rząd wykluczył możliwość ratowania Alitalii z pieniędzy publicznych, ale udzielił liniom 600 milionów euro pożyczki, by zapewnić funkcjonowanie przez najbliższe pół roku. Warunki przetargu, uzgodnione z rządem, przewidują możliwość wykupu Alitalii w całości lub w segmentach. Francuskie Air France i niemiecka Lufthansa już ogłosiły, że nie są zainteresowane kupnem włoskich linii. Jeśli Alitalia upadnie, pracę straci 20 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje. Została nam jeszcze prognoza pogody. Noc pogodna i ciepła, na termometrach nad ranem od 8 do 14 stopni, a w ciągu dnia bez zmian w pogodzie, czyli kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień. W Lublinie 24 stopnie, w Rzeszowie, Kielcach, Bydgoszczy 25, w Warszawie, Krakowie, Katowicach 26, w Gdańsku, Koszalinie i Poznaniu 27, a w Szczecinie i we Wrocławiu termometry w cieniu pokażą 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Trójka pod księżycem. To prawdziwy sen nocy letniej, bezchmurne niebo, wszystko kwitnie, śpiewa, kumka brzęczy, wyrywa się do życia. Co zastaniemy po przebudzeniu się z tego snu? Dobry wieczór, Barbara Marcinik, Andrzej Dubas i Arek Chomicki z Radia Gdańsk, a w Warszawie przy Myśliwieckiej Natalia Grzeszczyk z Lulkiem i Elżbieta Różycka. Tak, bo uruchomiliśmy właśnie pomost Gdańsk-Trójka. Witamy z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na Dolnym Mieście. Za moment przywitamy się z gospodynią tego miejsca, no i oczywiście z gośćmi. A to jest muzyka elektroniczna, proszę Państwa, z Japonii. From the heart of sin. DJ Crush, towarzyszący pani śpiewającej, wszak jak państwo słyszeli, po angielsku. Muzyka elektroniczna z Japonii, bo z Japonii przyjechała wystawa, o której między innymi będziemy rozmawiali. Zaprosiła nas do łaźni w Gdańsku jej dyrektor, pani Jadwiga Harzyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pojawiamy się tutaj mniej więcej raz na rok albo raz na dwa lata na Art and Science Meeting. I ta wystawa jest właśnie Art and Science. Przedstawmy kuratora wystawy oraz dyrektora tego projektu czy tego cyklu Sztuka i Nauka. Przyjechał z Łodzi, z Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada wszak, bądź wykładał na wielu uniwersytetach świata, na wielu uczelniach świata. Kulturoznawca, medioznawca, pan profesor Ryszard Kuszczyński. Dobry wieczór. And now, ladies and gentlemen, oto autor wystawy, pan Masaki Fujihata. Good evening. Witamy. Zgodził się tłumaczyć z języka angielskiego pan Piotr Łuba. Bardzo dziękujemy. Jest pan mistrzem świata w kategorii tłumaczenia zarówno symultanicznego, jak i konsekutywnego. A jak po japońsku moglibyśmy się przywitać? Tak, proszę. Konbanwa. Nihon kara kimashita Fujihata Masaki to iimasu. My name is Masaki and welcome to listening my program. Mam na imię Masaki i bardzo Państwa zapraszam do wysłuchania programu. Jak Państwo słyszeli, bardzo prosto witamy się po japońsku. No ale oczywiście kończymy z żartami, bo audycja jest bardzo poważna. Ale nie, jeszcze zapytam Pana, spróbuję po angielsku. How do you like this very special kind of public bath? As a space of your exhibition. Yep, I was very surprised to see because the people tell me this was a former bath. Yeah, bath is not a cultured place. Yeah, so the bath is kind of a place for gathering, perhaps. I don't know. In our case, our culture has a sharing a bath together with the neighbors. It's a kind of habit. Is this common in Poland? Okej, tylko przepraszam bardzo, ja może przetłumaczę pytanie, które zadałam tak pięknie po angielsku. Jak panu podoba się tego rodzaju przestrzeń wystawiennicza, jaką jest w rzeczy samej dawna łaźnia publiczna czy miejska? I stąd byłem całkiem zaskoczony, kiedy ludzie powiedzieli mi, że jest to była łaźnia miejska. Nie jest to miejsce, które się zazwyczaj kojarzy z kulturą. Niemniej jednak jest to miejsce, gdzie ludzie się spotykają. Chociażby w kulturze japońskiej bardzo ważna jest wspólna kąpiel. Bardzo często sąsiedzi w ten sposób przebywają ze sobą. Tak się zastanawiam, czy istnieje taka tradycja, czy taki zwyczaj w Polsce? To zaraz odpowiemy wraz z panią dyrektor. Otóż istniał taki zwyczaj, ale w dzielnicach, które były troszkę może biedniejsze, w każdym razie nie posiadały własnych domy, własnych łazienek. No i trzeba było uruchomić łaźnie publiczne. Tak to wyglądało, pani Jadwigo? Proszę bliżej mikrofonu. Z opowieści mieszkańców właśnie ta instytucja, ta łaźnia dawna miejska spełniała podobną rolę. Ponieważ tu już wiem, życie towarzyskie dzielnicy kwitło. Proszę Państwa, oczywiście tłumaczymy szybciutko panu Masakiemu nasze wypowiedzi po polsku, więc mogą być takie drobne przestoje audialne, ale to powolutku się przyzwyczajimy do tego. To jeszcze jedno pytanie w celu przeprowadzenia rozgrzewki. Have you recognized DJ Crush? Tak, czy pan rozpoznał DJ Crasha, który podobno jest jednym z najsłynniejszych w Japonii? Unfortunately, I never hear such kind of music before. So, honestly speaking, I really don't know. But also the music is totally Americanized. In a way, so globalization. And Japanese, you know, music is also very much influenced from American music. Szczerze mówiąc, niestety nie miałem okazji się zapoznać wcześniej z tym artystą, ale z tego, co słyszę, to była muzyka na wskroś amerykańska i tu mamy przykład na prawdziwą globalizację, gdzie muzyka japońska tak naprawdę jest pod ogromnym wpływem muzyki amerykańskiej i brzmi jak muzyka amerykańska. No, coś takiego. Dobrze, to już teraz... Niestety. Teraz naprawdę już będziemy poważnie rozmawiać. Zwrócę się do pana profesora Ryszarda Kruszczyńskiego. Otóż pan Masaki Fujiwara, czy Fujiwara Masaki, to potęga. Czy mógłby pan rozszyfrować ten swoisty slogan, czyli przedstawić nam artystę, bo może go nie znamy w Polsce? No, z całą pewnością jest to artysta, który w historii sztuki nowych mediów stworzył swoją własną przestrzeń rozpoznawalną. Artysta obserwowany od wielu lat, pokazujący swoje prace w rezultacie bardzo wielu ważnych na świecie miejscach. Artysta, dla którego technologia, którą używa, jest punktem wyjścia do refleksji nad ludzką percepcją, nad tym, jak ona się zmienia za sprawą technologii, nad tym, w jaki sposób doświadczany świat za sprawą tejże technologii nabiera nowych wymiarów. A więc artysta, który ma taki szczególny wymiar cyberkulturowy, studiuje swoją sztuką świat, w którym żyjemy, a od jakiegoś czasu zaczął ten świat rozszerzać. I o tym właśnie jest trochę ta wystawa, którą jutro otworzymy. To przyjrzyjmy się najpierw idei Art and Science Meeting. Być może państwo pamiętają, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, no ale przybywa państwa, sobie rodzą się nowi słuchacze. Tak więc bardzo proszę, by pan dyrektor artystyczny tego cyklu i pani dyrektor Łaźni zechcieli państwu to jeszcze raz przypomnieć. Może zacznę od tego, od idei. Po cyklu wykładów, żeśmy z Ryszardem zaczęli się zastanawiać, czy nie warto byłoby przymierzyć się do wystaw. Miasto Gdańsk zabiegało wówczas o tytuł stolicy kulturalnej. I Europejskiej stolicy kulturalnej i my żeśmy postanowili zaproponować coś innego niż wszyscy dookoła, czyli pokazać to, co w Polsce jest jeszcze mało znane, czyli relacje sztuki i nauki. A te relacje mają swoją znacznie dłuższą historię, niż moglibyśmy przypuszczać. Co prawda, niekoniecznie rozpatrując dziś to zagadnienie, powinniśmy sięgać do czasów renesansu, kiedy artyści wykorzystywali różne nowoczesne technologie optyczne w celu budowania obrazu i projektowania doświadczenia wizualnego. Na czele z mistrzem Leonardo. No właśnie. Nie chcę sięgać tak daleko, ponieważ owe czasy były trochę inne. Przecież w dobie renesansu nowoczesny system sztuki dopiero zaczął się kształtować. Wtedy jeszcze sztuka, nauka i rzemiosło były w gruncie rzeczy jednym zbiorowym polem różnych aktywności. Sztuka, zyskując na znaczeniu, zaczynała dystansować się wobec rzemiosła, natomiast nie chciała oddzielać się od nauki, podkreślając, że to, co najważniejsze dla sztuki, dla nauki, to kreatywność, która je ze sobą łączy. Natomiast kolejne stulecia rozwój paradygmatu nowoczesnego doprowadził ostatecznie do tego, że to nauka odseparowała się, budując w miarę komplikowania dyscypliny, tworzenia coraz bardziej złożonych teorii, coraz bardziej rozbudowanego instrumentarium badawczego, nauka zbudowała swoje własne królestwo, do którego już sztuki dopuszczać nie chciała. Natomiast w drugiej połowie XX wieku, z jednej strony pewnie trochę dlatego, że nauka zyskiwała coraz większe znaczenie i stawało się coraz bardziej oczywiste, że scenariusze przyszłości świata są kreowane właśnie w naukowych laboratoriach, co w dalszej kolejności spowodowało, że także i artyści zapragnęli trochę zbliżyć się do tego pola po to, żeby spróbować spojrzeć na problemy naukowe nieco innym okiem. Warto pamiętać, że to właśnie w połowie XX wieku C.P. Snow zwrócił uwagę na to, że żyjemy w świecie, w którym kultura humanistyczna i kultura naukowa to są dwa różne światy, które nawet ze sobą nie rozmawiają. I zwracając uwagę przy tym, że dla dobra ludzkości te dwa światy powinny nawzajem zasilać się, tworzyć rzeczywistość, w której łatwiej będzie rozwiązywać różne problemy w oparciu o tradycyjne humanistyczne wartości. Więc jakby ten krytyczny wymiar sztuki, która towarzyszyła nauce po to, aby budować dla niej humanistyczne konteksty, był oczywiście bardzo ważny. Ale w miarę upływającego czasu rysowała się jeszcze inna tendencja, która, jak sądzę, odegrała bardzo ważną rolę. To znaczy zaczął się kształtować transdyscyplinaryzm współczesnego społeczeństwa, współczesnej kultury. Coraz więcej praktyk społecznych zaczęło przenikać granice, w ramach których były niegdyś sytuowane. Bo taki model nowoczesny to specjalista od każdej dziedziny ludzkiego życia, czyli taki bardzo staranny podział. To się zaczęło kruszyć, to się zaczęło łamać. Pojawił się fenomen nauki obywatelskiej. Nowy i to bardzo złożony, ponieważ z jednej strony wiele osób po prostu brało udział w projektach naukowych, wspomagając naukowców, wspomagając laboratoria, wykonując różne czynności. Ale ci, którzy zaczęli studiować to zjawisko nauki obywatelskiej, zauważyli, że to nie jest takie jednowymiarowe. To nie jest taka jednowymiarowa tendencja, że to się różnicuje i że wyłaniają się już takie postawy, w ramach których ludzie, można powiedzieć amatorzy z punktu widzenia prawdziwych, to pokazuje cudzysłów, tak jest, prawdziwych naukowców, zaczęli poszukiwać samodzielnie własnych problemów, własnych rozwiązań, własnych sposobów docierania do tych rozwiązań. Jakby w tym kontekście to, że sztuka tak bardzo zainteresowała się tą problematyką, przestaje być już takie zaskakujące. Zwłaszcza, że estetyka, rzeczywistość uległa dramatycznej estetyzacji. I jakby sztuka przestała być już rozpoznawalna jako siła, która ozdabia świat, estetyzuje świat, bo to PR, marketing, reklama bardziej energicznie zabrały się do upiększania naszego otoczenia, niż mieli na to ochotę artyści, zwłaszcza po rozmaitych doświadczeniach historycznych. Więc w naturalny sposób ci najbardziej interesujący artyści, którzy nie chcieli poprzestać na ozdabianiu rzeczywistości, zaangażowali się albo w projekty społeczne, polityczne, analizy kulturowe, albo właśnie zaczęli poszukiwać interfejsów pomiędzy refleksją poznawczą a aktywnością estetyczną. Pozostajemy jeszcze na poziomie teorii, ale z tego, co powiedział pan profesor, i tutaj też oczywiście zwracam się do pana Masakiego, chyba będziemy odmieniać jednak, z tego, co pan powiedział, tą stroną aktywną w tym dialogu są artyści. A tak. Naukowcy sobie biernie, ewentualnie łaskawie przyjmują partnerów do owego dialogu. Czyli ekspansywną stroną, właśnie czynną, aktywną są artyści. Tak, aczkolwiek na szczęście, skąd to się bierze? Na szczęście napotykają po drugiej stronie czasami takie jednostki, takie laboratoria naukowe, które odnajdują coś dla siebie interesującego. Ja myślę, patrząc, jak obserwowali, jak tu potrzebowaliśmy partnerów czasem do realizacji, to też kwestia otwartości i odwagi naukowców, bo pamiętajmy, że artysta. Aż tu niespodziewanie, proszę Państwa, przepięknie grający na fortepianie Leszek Możdżer, a Maria Kodeka, no to nam się zdarza, nie wiemy dlaczego, bo pogoda jest przepiękna, jak mówiłam, niebo bezchmurne, nic nie przeszkadza w nadawaniu dźwięku, ale dobrze się stało, bo wiem, że Państwo w Japonii uwielbiają muzykę fortepianową z Polski, no więc mieliśmy okazję przynajmniej przez, to prawda, z powodu drobnej awarii, ale jednak zaprezentować naszego ukochanego artystę stąd zresztą, to znaczy z Trójmiasta, Leszka Możdżera, który również pięknie interpretuje no, zarówno muzykę jazzową, nie wiem, komedy, jak i Chopina. To tak na marginesie, ale nie wiem, w którym momencie Państwo stracili z nami kontakt, słowny kontakt, więc na wszelki wypadek przypomnijmy tylko tak w punktach to, co powiedzieliśmy na końcu tej sekwencji, mianowicie, że tę aktywną stronę w owym dialogu sztuki i nauki stanowią artyści, ale że naukowcy bardzo często wychodzą wychodzą im naprzeciw i chętnie stają się partnerami w tym przedziwnym procederze. Gdyby pan profesor zechciał jeszcze w dwóch zdaniach podsumować, a potem zwrócimy się do pana Masakiego, żeby zapytać, jak to wygląda w Japonii. To znaczy, rzeczywiście od chwili, kiedy nauka uległa swoistej autonomizacji, to procesy, jakie w tej chwili tę autonomię trochę podważają, zasadniczo ze strony świata nauki chyba nie cieszą się nadzwyczajną estymą. Z różnych powodów. Chyba nie warto tego specjalnie rozwijać, natomiast raczej warto powiedzieć coś innego. Że? To znaczy, że w całej tej sytuacji artyści ciągle spotykają naukowców czy laboratoria, które wyrażają zainteresowanie we współpracy. Czyli mimo generalnego zamknięcia się, pewnej hermetyzacji świata nauki, jednocześnie znajdują się szczeliny, którymi artyści przedostają się do tego środowiska z rozmaitymi, interesującymi konsekwencjami. Ale to, o czym mówi pan profesor, dotyczy świata, czy dotyczy głównie polskiego przykładu? Nie, to jest bardziej międzynarodowa. To jest międzynarodowy tendencja, problem. Tak. No ale to może spróbujmy jednak dowiedzieć się, jak to jest w Japonii. Jak wygląda ta relacja między artystami i naukowcami? Okay. Historically, we have several problems because about 150 years ago, Japan imported the concept of art. So before then, we didn't have a museum, even a museum and kind of cultural systems like a library. We didn't have it. Right after we faced European culture, they started to make a museum and libraries. So this is my concern. Still, Japanese country didn't know the real concept of the art you have, because the art was very important for the society. But in our case, still art is a part of the government sections. So politics, economics, and environmental issue, and at last, the culture came in as a kind of entertainment. This is a real, things, that situated. So on this context, science is very important for the economics and the politics. Of course, we have to have a strong power with the technology and need to develop something for the future. Then most of the scientists and engineers and the technicians, they do not have interest about to know what happened in the field of art. This is the fact. So, but, artists is more open. Of course, we enjoy about using new technology, like a computer. So then we would like to know what inside the technology. That is a very important concept to me. Try to understand what the science and technology is doing. So the term media we are using, because media can change our perception. So how the medium can change our perception, that's the central point to me. So, just the technology and the scientists develop to make something more easy or cheap or rational means, but I really want to know what is the core, what is the essence of the technology and science. Okay. Sorry, I talked a little bit too much. Pan Piotr jest genialny, więc da radę. Bardzo proszę, pan Piotr Uwa próbuje przetłumaczyć. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma problemami. Przede wszystkim to, że dopiero 150 lat temu zaimportowano do Japonii koncepcję sztuki. Przedtem nie było u nas ani muzeów, ani bibliotek. To wszystko zostało przywiezione do Japonii, zaimportowane wraz z kulturą zachodnią. I stąd cały czas ta koncepcja sztuki w Japonii jest w powijakach. Oczywiście jest mecenat państwowy, podobnie jak ma to miejsce z nauką, technologią i tak dalej. Niemniej jednak społeczeństwo w dużej mierze postrzega sztukę cały czas jak rozrywkę. Jeśli zaś chodzi o naukę, no to oczywiście ona ma wsparcie ze strony władz. Wiadomo, że bardzo naszym władzom zależy na tym, żeby technologicznie cały czas być jak najbardziej do przodu, żeby tworzyć nowe projekty na przyszłość. Więc to między innymi sprawia wraz z tym brakiem koncepcji sztuki, że również w Japonii naukowcy nie są zbyt otwarci na artystów. Z kolei artyści jak najbardziej są otwarci na wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, no bo chociażby lubimy pracować z komputerem. Niemniej jednak ważne jest dla nas to, aby zrozumieć, aby pojąć, aby dojść do tego, co tak naprawdę technologia robi z nami, z ludźmi. I to nie jest tylko kwestia tego, że technologia może coś ulepszyć, sprawić, że coś jest łatwiejsze, czy że jest tańsze w zastosowaniu. Ona również zmienia nasze postrzeganie, naszą percepcję. I to jest kwestia, która jest niezwykle dla mnie ważna. To jest centralny punkt moich poszukiwań. I uważam, że jest to niezbędne, żeby zrozumieć to, co robię. Doskonale, bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Czy państwo, pani dyrektor, pan profesor chcieliby coś dodać do tego, co powiedział pan Masaki? Chyba już nie. Tak, ale jeśli chodzi o kulturę japońską, relacje sztuki i technologii nauki w Japonii, to niełatwo nam będzie uzupełniać perspektywę. Oczywiście, ale być może bez sensu o to zapytałam, ale pan profesor mówił o takiej perspektywie globalnej, prawda? Okazuje się, że jednak w tej Japonii jest inaczej, czyli Japonia jest ciągle w świecie. Jednocześnie tak samo, to znaczy jest inaczej, ponieważ koncepcja sztuki, która pojawiła się tam później, przedziera się do świadomości społecznej, budując takie swoje środowisko, które jest porównywalne z tym, co kultura Zachodu wykształciła, ale jednocześnie to, o czym mówimy przede wszystkim, czyli relacje sztuka-nauka, okazuje się, są analogiczne. Artyści są otwarci na refleksje, na studia nad technologią, nad naukowymi rozwiązaniami. Naukowcy spoglądają bez większego zainteresowania, jeżeli ich postrzegać jako pewną zbiorowość. Tak jak powiedziałem, jeżeli myślimy o nauce jako pewnej zbiorowości, to jest to dyscyplina, która wydaje się sama sobie samowystarczalna. Z perspektywy zewnętrznej to zaczyna wyglądać inaczej. Doskonale. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w Polsce zagadnienie sztuki nauki też jest stosunkowo nowe. Na uczelniach artystycznych nie ma za dużo możliwości, bo uczelnie jeszcze niekoniecznie się przełamały, żeby kształcić w tym kierunku. Ludzie, Polacy, z którymi mamy tutaj do czynienia, raczej szukają wsparcia gdzieś na uczelniach zagranicznych, próbują edukować się. Zresztą wystarczy spojrzeć na nasz program, ze wszystkie gwiazdy, jakie mamy, poprzyjeżdżały gdzieś do nas ze świata. Tak, i zarówno zachodniego świata, jak i ze świata wschodu, tak, wschodu, tak? Tak, tak. Wszędzie tam, gdzie technologicznie... Tak, wszystkich tych rejonów, gdzie technologia ma się dobrze. Dobrze. Proszę państwa, dowiemy się za moment, co de facto oznacza tytuł wystawy, która dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, zostanie otwarta o godzinie 18:00. Poszerzanie świata. Myślę, że jest o czym rozmawiać. I zaproponuję teraz króciutką przerwę, oczywiście przerwę na muzykę, mam nadzieję, że nie jest spowodowaną szanownym, że tak powiem, kodekiem uszkodzonym. I teraz proponuję, byśmy powitali lato, ale oczywiście nieoficjalnie. Bardzo proszę. Thank you. Max Richter, jego reinterpretacja Vivaldiego, oczywiście z 4,5 roku wybrałam lato. Myślę, że mało która letnia noc bywa tak piękna jak ta majowa z 18 na 19 w tym roku. W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku na Dolnym Mieście podejmuje nas pani dyrektor Jadwiga Harzyńska, a gośćmi specjalnymi tego wydania są pan profesor Ryszard Kluszczyński oraz pan Fujihata Masaki, bo wydaje mi się, że wymienił pan najpierw nazwisko, a później imię. Być może tak jest w Japonii, ale już nie mam odwagi zapytać o takie banalne sprawy. Natomiast mam odwagę zapytać o tytuł wystawy, owo poszerzanie świata. Jeżeli państwo pozwolą, pani dyrektor, panie profesorze, to teraz oddamy głos najpierw autorowi wystawy. Tak więc bardzo proszę, poszerzanie świata po angielsku, jak to jest, panie Piotrze? Augmenting the world. Pięknie. Słuchamy. What is it about augmenting the world? Interpretacja tytułu. So I think augmenting the term augmenting came from a technical word, but I think this is very much connected with how can we make knowledges. How can we know the world? Because, you know, our knowledge is beyond the object we see. Yeah? So the, not only the object, like here's the glasses, but we have something more beyond the visual object. So the augmenting means we try to develop something more beyond the visuals. So I think this is completely different idea against virtual reality. Virtual reality, important concept of virtual reality is immersive. You will be inside the world. But augmenting is more focused on to individuals, the people who is using technology, by using technology to know the world more deeper. Poszerzanie świata. To jest poszerzanie, w tym znaczeniu jest terminem technicznym, który wziął się ze świata techniki. I polega to na tym, w moim rozumieniu, w jaki sposób jesteśmy w stanie postrzegać świat, w jaki sposób możemy robić, czynić analogię. A to oznacza, jeżeli patrzymy w sposób analogiczny, że widzimy coś, co jest poza obiektem, który widzimy. Poza tym obiektem, z którym mamy do czynienia. I jest to pojęcie zupełnie inne niż rzeczywistość wirtualna, ponieważ rzeczywistość wirtualna jest z natury swojej imersyjna. Ona ma... To znaczy? What do you mean by... Zanurzeniowa. Zanurzeniowa. Zanurzamy się w świecie, który jest niejednorodny. I to się bardzo różni od rzeczywistości poszerzonej, gdzie rzeczywistość poszerzona skupia się na jednostce, która tę technologię wykorzystuje, by lepiej poznawać świat. Jak pan profesor by ten temat, przepraszam bardzo, że ten tytuł zinterpretował, spróbujmy to zestawić. Tylko proszę nie mówić, że identycznie tak samo, jak powiedział pan Masaki. Nie. Aczkolwiek oczywiście nie będzie to pozostawało w sprzeczności. Nie, to znaczy, absolutnie. Może poszerzmy. Tak jak powiedział Masaki, koncept jakby wyłania się z technologii, która... zarówno dla Masakiego Fujihaty, jak i dla współczesnej kultury staje się coraz bardziej istotne, bo to, że żyjemy w świecie w istotny sposób formatowanym przez technologię, to nikogo już dziś nie zaskakuje taka informacja. Natomiast przez pewien czas trochę przyzwyczailiśmy się do tego, aby postrzegać światy tworzone przez technologię jako swoiście zewnętrzne wobec rzeczywistości realnej, odrębne. te niegdysiejsze dyskusje jeszcze w latach 90. o cyberprzestrzeni, o internecie, który był postrzegany jako alternatywa dla rzeczywistości realnej. Jesteś albo tu, albo tam. I środowisko, w którym jesteś, określa twoje możliwości percepcyjne, twoje możliwości działania. Natomiast myślenie w kategoriach poszerzania konfrontuje nas ze światem hybrydycznym. Rzeczywistość, w której jesteśmy, rozwija się poza swoje dotychczasowe granice. Z rozmaitych powodów, przy użyciu różnych narzędzi. Ale świat się rozrasta. A więc refleksja nad tym, co jest poza czymś bezpośrednio dostępnym, jest tutaj niezwykle istotna. W rozmowach z Masakiem usłyszałem jeszcze, tu już jego cytuję, proszę, że bardzo ciekawym analogonem dla poszerzania technologicznego są na przykład wizje animistyczne. Animizm jest to takie spojrzenie na świat, w którym każdy przedmiot, kamień, roślina, zwierzę, kryje w sobie coś jeszcze, coś, czego nie postrzegamy natychmiast, coś jednak, do czego możemy się odwoływać, bo to coś w jakiś sposób określa ów przedmiot, zwierzę, roślinę, albo jest jakoś poza nim i nasze odnoszenie się do tych przedmiotów musi być postrzegane jako odnoszenie się także do tego czegoś niedostępnego, niedostrzegalnego, ale obecnego. A więc poszerzanie świata to nie tylko rozbudowywanie go poprzez technologię, ale powolne uświadamianie sobie, że świat jest czymś więcej niż nam się wydaje. No, mówiąc o animizmie, nawiązał pan profesor do źródeł, do korzeni, do tego, co pierwotne, co prymitywne, tak? Czyli... Ale jednocześnie jest to nawiązanie do takiego światopoglądu, który właśnie otwiera nas na nieskończoność bytów, a nie proponuje jakiejś ograniczonej, zwartej, jednoznacznej wizji. No tak, ale to by znaczyło właśnie, że te zaawansowane technologie, to ten high-tech są bardzo głęboko właśnie zakorzenione. One gdzieś tam mają swoją... Może nie powiedziałbym, że są zakorzenione, natomiast są w stanie swoją obecnością odwołać się do naszych sposobów odnoszenia do rzeczywistości, które są głęboko zakorzenione. Dobrze. Ale to nasze sposoby do świata mają swoje zakorzenienie. Technologie stwarzają dla nich nowe możliwości działania. Dosyć trudne, ale bardzo piękne zarazem. Czy pan Masaki chciałby coś dodać do tego, co teraz interpretował pan profesor? For example, like Apollo project initiated by America, when I had the chance to visit Florida, there's a museum about the Apollo project, then I was very much amazed because all the rockets were made by hand. It's a handmade object. It's like a kind of scientific experimental tool. So, as far as I know, technology, high technology, is something go beyond our hand. But in the end, all these advanced technology only can make by hand. So I think there's something, connection, you know, not only logical things or not only the concept, we cannot make it. Już bardzo poprosimy teraz pana Piotra. A próbę tłumaczenia? O Apple, w sensie Apple Computer? Apollo, rocket for the moon. For the moon. Okay. Dam przykład. Nie tak dawno temu pojechałem sobie na Florydę i tam jest muzeum całego projektu Apollo, czyli projektu, który wysłał człowieka na Księżyc. I to, co mnie niesamowicie zaskoczyło w tym muzeum, to, że niemal każdy przedmiot wystawiony tam był wykonany ręcznie. I mamy z jednej strony bardzo zaawansowaną technologię, prawdziwy high-tech, największy high-tech tamtych czasów, a wszystko to zostało wykonane ręcznie. Więc tutaj widać na tej podstawie, jakie jest powiązanie pomiędzy sztuką a technologią. Jest to coś więcej niż tylko powiązanie logiczne. No tak, a tutaj wkracza również natura. Przepraszam, ja może naiwnie kombinuję, ale jeżeli mówimy o tym, co animistyczne, czy to, co wykonane ręcznie, no jakby blisko ciała, że tu jest jeszcze ten jeden link. Natura, ale natura w sensie inteligentna natura, twórcza natura, człowiek. To raczej w tym kierunku, jak sądzę, Masaki kieruje naszą uwagę. To było pytanie. To było pytanie naturalnie, a nie teza. Natomiast tutaj też warto sobie uzmysłowić potęgę wyobraźni, która poszerza świat czasami jedynie odkrywając w nim to, czego do tej pory nie stwierdziliśmy. Przecież nie tak dawno dowiedzieliśmy się o odkryciu kolejnej planety w jednym z układów. Planety, która była nieznana, ale której istnienie było postulowane, ponieważ analiza zachowania innych planet tego układu kazała podejrzewać, że jest tam jeszcze jakieś źródło energii, które sprawia, że one zachowują się tak właśnie, a nie inaczej. A więc trzeba było postawić hipotezę istnienia czegoś, co jest źródłem tej energii, a potem tego poszukać. Zostało to znalezione. Także poszerzanie świata przebiega na wiele rozmaitych sposobów. Obiecałam panu Masakiemu, że po godzinie pozwolę mu udać się na spoczynek. No, istnieje pewne podejrzenie, że obietnicy tej nie spełnię, bo jeszcze nie weszliśmy na samą wystawę, która właśnie jest instalowana na dwóch poziomach Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. To też za moment zaproponuję już właśnie tę wycieczkę na wystawę, na razie taką wycieczkę, powiedziałabym, poprzedzającą jeszcze jej zaistnienie, prawda? Tak, to nie będzie private view, to jeszcze będzie tak. Wkroczenie w przestrzeń produkcji. I przy okazji zapytamy o rolę, już o konkret, o rolę elektroniki we współczesnej sztuce. Myślę, że to też jest temat, czy podtemat tego, który już podjęliśmy. No a teraz muzyka elektroniczna, bez której trudno wyobrazić sobie świat muzyki współczesnej. Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting.